ចិនរៀបស្នេហ៍នឹងរកអ្វីមកព្រឹមបុកមានបើឲ្យពូជាជីវិតក៏ហ៊ានឲ្យតែបានរួមចិនណៃតើអូនដឹងទេថាចិនរៀបស្នេហ៍មុំក្នុងបីជាព្រំសមុទ្រឬដីក៏ធំមិនស្មើចិត្តផងម៉ែត្រីមានអ្វីបបាយបាទៀងក្តីដូចរាត្រីនឹងខ្លោចមានខ្លាចទេកលយ៉ាមិនជាផលសាប់សូអូនកុំស្មានអើយត្រេងត្រាត្រាគួមេរលំទុកនោមរលីអីបាត់បង់តែណែនៅក្នុងមិនរលីឡាតាមគ្រូនឹងដៃជាខ្នាកាយចងតាមត្រើយឲ្យសង្ឃាតើអូនដឹងទេថាចិនរៀនស្នេហ៍ស្រីនឹងរកអ្វីមកទាំងក៏គ្មានបើឲ្យបូជាជីវិតក៏ហ៊ានឲ្យតែបានរួមចិនស្រីតើអូនដឹងទេថាចិនរៀនស្នេហ៍ល្មមគួងបីជាភ្នំសមុទ្រដីក៏ធំមិនស្មើចិត្តបងស្នេហ៍ស្រីណែគ្មានអ្វីបបាយបាទាំងក្តីដូចរៀបត្រីនឹងមានគូផ្លាយទេកលយ៉ាមិនជាស្មោលសាប់សូអូនកុំស្មានតែត្រង់ត្រាគួមេរលំទុកនំរលីអីបាត់បង់តែស្នេហ៍នៅគុំមិនរត់យាយឡាតាមគ្រូនឹងដៃជូនត្រីជាថ្លៃតែចងតាមត្រាយឲ្យ